Dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Jak masz firmę, to robisz sporo zakupów. Jak częste zakupy, to szukasz promocji. Jak promocje dla firm, to Allegro Business Days. Załóż darmowe konto na Allegro Business i odkryj tysiące ofert dla firm w niższych cenach. Jak tak, to Allegro Business. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 14 czerwca minęła właśnie 14, a serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sawera. Żaden system wyrzutni Patriot nie opuści Polski ani nasz, ani amerykański, zapewnia szef MON-u. Dariusz Matecki z Suwerennej Polski potwierdza, byłem nocą na dachu sejmowego budynku. Żeby wejść na dach, zrobić sobie krótkie zdjęcie i to jest wszystko. Tyle, cała afera. Wieczorem w Niemczech ruszają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Mecze Polaków można śledzić w warszawskiej strefie kibica. Amerykańskie i polskie wyrzutnie rakiet Patriot pozostaną w naszym kraju. Wbrew medialnym doniesieniom nie pojadą na Ukrainę. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w kwaterze głównej NATO w Brukseli, że takie zapewnienie uzyskał od sekretarza obrony USA Lloyda Austina. Nic się tutaj nie zmienia w zabezpieczeniu lotniska Jasionka. W obecności wojsk amerykańskich w Polsce mamy to potwierdzenie. I jeszcze jedna ważna informacja. Polskie Patrioty też zostają w Polsce, bo ktoś też próbował swego rodzaju fake newsy w tej sprawie rozsiewać. Widać, że ta dezinformacja, wojna na informacje, na fałszywe treści przekazywane, na próbę manipulacji jest ogromna, więc jeszcze raz te zdolności w tym zakresie pozostają. Przedwczoraj New York Times poinformował, że prezydent Stanów Zjednoczonych miał zatwierdzić przekazanie Ukrainie kolejnego systemu przeciwlotniczego Patriot, który miałby pochodzić od amerykańskich wojsk w Polsce. Ranny we wczorajszym ataku Houthi na ukraiński statek handlowy nie był Polakiem, dementuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik MSZ Paweł Wroński przekazał Polskiemu Radiu, że ewakuowany z miejsca zdarzenia mężczyzna był najprawdopodobniej Nepalczykiem. Jemeńscy bojownicy ostrzelali wczoraj wieczorem w Zatoce Adańskiej ukraiński kontenerowiec, obsługiwany przez polską załogę. Strona amerykańska poinformowała, że na skutek ataku ranny został jeden z marynarzy. Franciszek jako pierwszy papież w historii bierze udział w szczycie G7. Spotkanie grupy 7 najbardziej uprzemysłowionych państw świata trwa we włoskiej Apulii. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że Franciszek wygłosi przemówienie na temat sztucznej inteligencji, bo temu zagadnieniu poświęcona jest jedna z dzisiejszych sesji. Jednak spotkanie zdominuje temat światowego pokoju. Były senator Waldemar Bąkowski, skazany na 3 miesiące więzienia za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem, poszukiwany przez policję, ma zostać doprowadzony do zakładu karnego, bo sąd nie uwzględnił jego wniosku o wstrzymanie wykonania kary. Policjanci sprawdzili miejsca, w których skazany może przebywać, ale nigdzie go nie ma. Reporter Radia Gdańsk Grzegorz Armatowski zadzwonił do Waldemara Bąkowskiego. Poszukiwany telefon odebrał i jak stwierdził, nigdzie nie uciekł. Potwierdził jednak, że w domu go nie ma. Oczywiście, że ja nie uciekłem, panie. No, jestem poważnym człowiekiem, żeby ja dla potencjalnego odbywania kary 3 miesięcy, proszę pana, żebym ja się ukrywał, panie. No, przecież to jest niepoważne. Będzie decyzja, to się dostosuje. No dobrze, ale policja mówi, że była u pana w domu, chciała pana zatrzymać, a pana nie ma. Panie, no mogło być, no, ale najwyraźniej mnie w domu nie było. No. A teraz też pana nie ma w domu? No oczywiście, że nie. Tak jak panu powiedziałem, jestem w sanatorium. 5 lipca sąd rozpatrzy drugi wniosek byłego senatora o zamianę więzienia na dozór elektroniczny. Polityk Suwerennej Polski Dariusz Matecki potwierdza, byłem na dachu sejmowego budynku, żeby zrobić sobie zdjęcie. Wcześniej marszałek Szymon Hołownia informował, że ktoś znajdował się na dachu jednego z budynków parlamentu między 3 a 4 rano. Dziennikarze pytali Dariusza Mateckiego o powody wejścia na dach. Z góry lepiej widać stan praworządności w Polsce, odpowiadał polityk. Żeby wejść na dach, zrobić sobie krótkie zdjęcie i to jest wszystko. Tyle, cała afera. Nie widziałem tam żadnej straży marszałkowskiej. Wyszedłem z pokoju zrobić sobie zdjęcie i wróciłem do pokoju sam. Żadna straż marszałkowska mnie nawet nie zaczepiała. Koło szóstej, piątej. Tak, żeby ładny widok był. Polityk zaprzeczył, że był pod wpływem alkoholu. Marszałek Sejmu czeka na raport Straży Marszałkowskiej. Wieczorem starcie Niemcy-Szkocja na otwarcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Polacy rozpoczną bój w turnieju w niedzielę od meczu z Holandią. Reprezentacja ma szansę zdobyć kilka punktów, które mogą zaważyć o wyjściu z grupy. Tak perspektywy biało-czerwonych ocenia były trener Jerzy Engel. trzeba się cieszyć z tego, że tam jesteśmy, a te mecze, które będziemy grali, to gramy naprawdę z drużynami wymagającymi, bo Holandia, Austria czy Francja to nie są przypadkowe zespoły, są to bardzo dobre zespoły i będzie naprawdę wielkie święto piłkarskie w każdym z tych meczów w Polsce. Podczas meczów reprezentacji na Euro na błoniach Stadionu Narodowego stanie warszawska strefa kibica. Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji dla całych rodzin. Kusior Bartosz, członek zarządu spółki PL 2012+. Zarządcy stadionu PGE Narodowy. Strefa jest przygotowana na 10 tysięcy osób. Chcemy, żeby z tego obiektu skorzystali też rodzice z dziećmi. Będzie malowanie na przykład dedykowanych toreb na biało-czerwono, malowanie twarzy, będzie mini boisko do gry w piłkę nożną, będą dmuchańce dla najmłodszych. Także zapraszamy. Jaki będzie wynik na Euro? Myślimy, że będzie 1-0 do Polski. Tak, Ignaś? Tak. Polska wygra pierwszy mecz, czy wszystkie mecze, jak myślisz? Wszystkie mecze. Mam nadzieję, trochę mniejszym, ale mam nadzieję, że wygrają. Przegra na pewno, nie? No. Co pan tak mówi? No bo co? No bo wiadomo, że Holandia jest lepsza. Aby zremisowali, to będzie dobrze. Strefa będzie otwarta w niedzielę od 12:00. Wejście jest bezpłatne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane na północnym wschodzie, a pod wieczór także na krańcach zachodnich okresami duże. Tam też możliwy słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Sudetów do 22 stopni w centrum i na południu kraju. Nieco chłodniej w kotlinach karpackich, tam tylko 17 stopni. Wiatr na ogół słaby we wschodniej połowie kraju zachodni i południowo-zachodni, na pozostałym obszarze południowy. Autopromocja. Śniadanie w Trójce. W nowej odsłonie. Z Państwa komentarzami i pytaniami w trakcie programu. Do tego, jak zawsze, dociekliwe pytania. Co się stało? Co to za język? Kto ma wygrać? Czy egzorcysta od Salcesonu powinien zwrócić? I odpowiedzi bez uników. Ukrócić te możliwości. Przekazać wóz strażacki. Umorzyć po raz kolejny. Obniżać ludziom podatki. Stawiać pytanie wprost. Wszystko kontrolować. A Polska? Śniadanie w Trójce. Na antenie i w serwisie YouTube. W soboty, kilka minut po 9:00. Zapraszam, Renata Grochal. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Za chwilę koniec akcji! Tylko do środy! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. 4K, 65 cali. Toshiba. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2199 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. MediaMarkt. Tu bije serce futbolu. Teraz Airfryer Philips OviSmart XXL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za 899 zł. A smartfon Motorola G54 5G Power Edition. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za 799 zł. MediaMarkt. Dobrze rozegrane okazje. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Widziałeś, Marian, jaki Nowakowie mają duży telewizor? Barbara, w Media Expert są mistrzowskie przeceny. To możemy sobie taki telewizor kupić. Nawet większy i to taniej. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Android TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ryszard Jaźmiński, zapraszam do 15. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W drugiej godzinie audycji będziemy kontynuować spotkania z debiutantami. Dziś jeszcze kilku debiutantów pojawi się na antenie Trójki. To oczywiście wszystko goście tegorocznego 43. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. No ale też, tak jak wspominałem godzinę temu, będzie wyjątek. Za kilka minut spotkamy się z Małgorzatą Matuszewską, by porozmawiać o aktualnych premierach w naszych kinach. Wcześniej Music, Roxy Music. Yeah. Trójkowo-filmowo. Dziś z nami Małgorzata Matuszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i porozmawiajmy właśnie o tym, co firma dystrybucyjna Monolith proponowała nam ostatnio, proponuje teraz i zaproponuje za chwilę, bo macie rzeczywiście sporo premier. Dużo premier, tak to prawda. Już w kinach można zobaczyć dwa filmy, skrajnie różne. Różne, no właśnie. To niedawne premiery. Zupełnie innej publiczności, tak. Pierwszy tytuł to jest kontynuacja Przeboju sprzed roku, czyli Puchatek, Krew i Miód, część druga. To dla tych, którzy lubią silne emocje w filmie, tak? Tak, silne emocje, no bo to też, pamiętam, że też rozmawialiśmy o tym filmie, o tym fenomenie właśnie, że film zrobiony za 100 tysięcy dolarów zrobił jakieś w ogóle gigantyczne, zarobił po prostu miliony na całym świecie. No to oczywiście trzeba zrobić drugą część. Trzeba zrobić drugą część. No i tutaj budżet był 10-krotnie większy, więc oczywiście bardziej dopracowane są kostiumy, efekty. No umówmy się, no w tamtym był pomysł, w tamtej części, no ale tutaj trzeba coś więcej niż pomysł, bo jakby no to są... Piękną ekspozycję Tak, piękną ekspozycję, więc są też nowi bohaterowie, których kojarzymy oczywiście z pierwowzoru książkowego. No i oczywiście też już powstają kolejne części, już zapowiadają producenci kolejną część, czyli część trzecią. No i oczywiście cały czas myślą o tym, żeby zrobić też horror o Ilonku Bambi, co mnie jakoś tak zasmuca trochę. Niszczy moje dzieciństwo. Czyli to jest właśnie kontynuacja tej tendencji, by sięgać po historię, no wręcz właśnie bajki dla dzieci i proponować je widzom dorosłym właśnie w takiej odsłonie rodem z horroru. No ale zostawmy horror i wspomnijmy jeszcze o jednej niedawnej premierze, no bo to już absolutnie poważny temat i to koncert gry aktorskiej. Tak, wspaniały, przepiękny, wzruszający i serce rośnie po wyjściu z kina z tego filmu. Chodzi oczywiście o film Jedno życie, One Life, w którym w głównych rolach możemy zobaczyć Sir Anthony'ego Hopkinsa, Helenę Bonham Carter, Jonathana Pryce'a, a Jonathan Flynn, którego fani Ripley'a, tego serialowego Ripley'a mogą też kojarzyć. On gra młodego Nicholasa Wintona, który jest brytyjskim urzędnikiem ze świata finansów, który jest zaangażowany jakby w akcję pomocową. To nie jest wytłumaczone w filmie, ale historycznie też możemy sobie posprawdzać te pewne takie niedopowiedzenia z filmu. Jest zaangażowany w akcję pomocowe na rzecz dzieci tuż przed wybuchem II wojny światowej, no bo akcja się dzieje latem 1939 roku. Nicholas Winton jedzie do Pragi, tam na zaproszenie swoich przyjaciół i zapoznaje się z tym, w jakich warunkach w tych obozach dla uchodźców żyją żydowskie dzieci. No i więc oczywiście on musi zorganizować tę pomoc, ma taki wewnętrzny imperatyw. Angażuje w to wszystko swoją mamę, którą gra wspaniała Helena Bonham Carter i ta jej energia niesamowita po prostu aż wychodzi z ekranu, bo to nie jest też takie proste, żeby tę pomoc organizować, bo nie jest tylko zabranie dzieci, wsadzenie w transport, tylko trzeba im znaleźć rodziny zastępcze, pozwolenie na pobyt i tak dalej, więc to jest i finansowa, i logistyczna procedura. On uratował około 700 żydowskich dzieci i na 1 września 1939 roku był zaplanowany bardzo duży transport z 250 dzieciakami żydowskimi. Wiadomo, co się wydarzyło 1 września, więc granice zostały zamknięte, nie doszło do tego i w zasadzie przez kolejne 50 lat swojego życia Nicholas Winton żył cały czas z takim poczuciem straty tego, co nie zrobił. Nie myślał o tym, ile już żyć uratował, tylko myślał o tym, ile nie uratował. Co się nie udało. Co się nie udało. I on się przez całe swoje życie angażował w akcje pomocowe. I kiedyś podczas sprzątania domu jego żona znalazła na strychu, to się nazywa po angielsku scrapbook, czyli takie jakby taką dokumentację, gdzie były zdjęcia tych wszystkich dzieciaków, gdzie było napisane, jak się nazywają, u kogo zamieszkały i tak dalej. I ona to mu zanosi, żeby on coś też z tym zrobił, bo ona też widzi, jak on się zmaga w sobie. I jakoś to tak trafia do dziennikarki prowadzącej taki popularny talk show BBC. To jest 1987 rok i ona go zaprasza do studia, żeby porozmawiać o tej historii. I w pewnym momencie zadaje pytanie publiczności, bo to jest takie talk show z udziałem publiczności, czy na sali jest ktoś, kto został uratowany przez niego. No i osoba, która przy nim siedzi, wstaje, a potem wstają kolejne. I to jest moment, w którym mi się głos załamuje, bo to jest mega wzruszająca scena. Ja myślę, że jeśli ktoś ma profil na Facebooku, może sobie tam wpisać BBC Nicholas Winton i zobaczy oryginalne nagranie. Zresztą jest to też wpleciony film. Mhm. I to jest, to jest film wzruszający. Historia, tak. Szczególny bohater szczególne aktorstwo. Tak. Natomiast on nie dostał tego tytułu Sprawiedliwy wśród narodów świata, ponieważ sam był pochodzenia żydowskiego. Mhm. Więc, bo to tak jemu, że tak powiem, nie przysługiwało, ale królowa brytyjska dała mu tytuł Sir Nicholas Winton, a Tony Blair nazwał go brytyjskim Schindlerem. Jedno życie już w naszych kinach, a do rozmowy z Małgorzatą Matuszewską wrócimy w Trójkoło Filmowo za kilka minut. Teraz, by porozmawiać już o przyszłych kinowych premierach, ale tych, które już niedługo, za tydzień, dwa, albo może na początku lipca, to propozycje, no właśnie, już wakacyjne, letnie i na pewno o wiele bardziej rozrywkowe. Zapraszam. Jedno życie już w naszych kinach i dziś jeszcze wspomnijmy o kolejnych premierach czerwca, a nawet jedna już początek lipca. Tak się składa, że będziemy mieli okazję w czerwcu spotkać się w kinie z kolejnymi wielkimi gwiazdami. Tak, w pierwszej kolejności to będą takie nazwiska jak Robert De Niro, Whoopi Goldberg, Bobby Cannavale. Film nosi tytuł Mój syn Ezra, wchodzi 21 czerwca, czyli tuż przed Dniem Ojca. To jest opowieść trochę mi tak klimatycznie przypominająca film Cudowny chłopak z Julią Roberts, jeśli państwo pamiętają, bo tam też jest dziecko chore, tylko to jest dziecko w spektrum. Ja myślę, że to jest też temat, który dotyczy wielu rodziców, które mają dzieci po prostu neuroatypowe. I niesamowita historia walki o dziecko z systemem, między sobą, ale też z dzieckiem. Jestem świeżo po pokazie, też mega poruszona, więc naprawdę zachęcam państwa do pójścia do kin. A tydzień później, czyli już pod koniec czerwca, spotkanie z Kevinem Costnerem. No tak, to jest taka podróż sentymentalna, no bo jednak Tańczący z wilkami to był 1990 rok, więc trochę od tego czasu minęło. Mi się oczywiście Costner kojarzy głównie z westernami, chociaż też, no wiadomo, pamiętamy też film z Whitney Houston, Bodyguard, gdzie tam też wzdychaliśmy, wszystkie panie wzdychały do Kevina Costnera. No bo właśnie znowu mamy do czynienia troszeczkę z westernem. Troszeczkę z westernem. Tytuł oryginalny to jest Horizon and American Saga, czyli Horyzont, amerykańska saga. Ponieważ cała produkcja jest podzielona na 4 części. W tej chwili są zrobione 2 części. Pierwsza część wchodzi 28 czerwca. Kolejną część zobaczymy w połowie sierpnia. W trakcie powstawania są 2 kolejne części. Więc to jest w zasadzie taki trochę mini serial kinowy, mogłabym powiedzieć. Zrealizowany z rozmachem. No w zasadzie Kevin Costner oszczędności swojego życia przeznaczył na ten film, zastawił swój dom w Santa Barbara, zaangażował rodzinę, no i też fani Yellowstone wiedzą, że też porzucił serial, między innymi dla tego projektu, do którego przymierzał się ponad 30 lat. Czyli na razie będziemy mieli pod koniec czerwca Horyzont, rozdział pierwszy. Tak, a w sierpniu rozdział drugi. A na początku lipca polska premiera, właściwie film zrealizowany już dawno temu, mówię to, bo pamiętam, że byłem na planie filmowym i wyglądało to dosyć atrakcyjnie. No i tytuł, myślę, przede wszystkim pewnie dla młodych mężczyzn zabrzmi atrakcyjnie, bo to Wieczór kawalerski. No myślę, że panie dobrze wiedzą, co się może wydarzyć na Wieczorze kawalerskim. No tak można by porównać ten film do Cats Vegas. Był taki film, tak. Był taki film Cats Vegas właśnie, więc myślę, że to jest tutaj, co się dzieje w Vegas, zostaje w Vegas, więc tutaj też właśnie panowie próbują zorganizować epicki, że tak powiem, wieczór kawalerski. Panowie, czyli Rafał Zawierucha i Mateusz Banasiuk. A ja bym dodał, że to jest taka trochę czarna komedia. Jest. Ale kinofilska, bo reżyser filmu Szymon Gonera jest kinofilem i on lubi gdzieś inspirować się, czy nawet może cytować. Tak, właśnie to chciałam powiedzieć, że to jest takie z miłości do kina i z wykorzystaniem cytatów, więc jeśli ktoś jest kinofilem, to faktycznie będzie z przyjemnością wyłapywał. Jest świetna obsada, bo oprócz właśnie Mateusza Banasiuka i Rafała Zawieruchy jest też Magda Popławska, jest Janek Wieczorkowski, więc też myślę, że to też taki jest powrót na duże ekrany Janka. Jest Asia Opozda, gwiazda ostatniej edycji Tańca z Gwiazdami, czyli Magda Perlińska, Kinga Jasik, Paulina Gałązka, więc tutaj naprawdę sporo jest fajnych nazwisk i myślę, że nie tylko panowie, ale również panie będą chcieli zobaczyć i być może zainspirować. Chociaż ja wiem, czy zainspirować, no ale jak się może skończyć coś, co nie do końca jest zaplanowane. No i to zobaczymy właśnie już od 5 lipca, bo wtedy premiera będzie miał film Wieczór kawalerski. Sporo tych premier, w zasadzie nie mam wątpliwości, zaczynają się wakacje, zaczyna się już niedługo lato, bo to jednak przede wszystkim repertuar bardzo, bardzo rozrywkowy. Tak, jeszcze w lipcu będzie film Był sobie kot. To jest animacja, kino familijne. Znakomity polski dubbing. Ja myślę, że po Bartku Fukiecie i po Bartoszu Wierzbięcie mamy kolejnego Bartka, który jest gwiazdą, będzie gwiazdą dubbingu. To jest Bartosz Zimiński. Świetne dialogi napisał. Znakomity jest dubbing. Mamy tam Borysa Szyca, Kasię Zielińską, Michalinę Łabacz, Stefana Pawłowskiego. Oglądałam, polecam. Rewelacja. Dziękuję za te wszystkie filmowe, kinowe propozycje na już albo na za chwilę. Już można sobie planować. No właśnie, czerwiec i początek lipca. Dziękuję za spotkanie w Trójkowo Filmowo. Była z nami Małgorzata Matuszewska. Dziękuję, zapraszam do kin. Dziękujemy. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Oddychaj ze mną zaczarowanym powietrzem. Obłędnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Statki w butelce. suknią za morzem mają mokre sny. Egzotyczny ptak zamknięty w klatce ucieka w sen, by przyśnił mu się wiatr w zielonej sukience. Zabijasz mnie tak, kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Pies na posłaniu zęby odsłania, chciałby wilkiem być. Światła gasną już u pustelnika, śni mu się tłum i muzyka. Ty kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Bo jutro mogę. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Bo jutro mogę. I to jest właśnie ten moment w Trójce, kiedy wrócimy do spotkań z debiutantami, gośćmi Koszalińskiego Festiwalu. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W Trójkowo Filmowo witam nawet sporą reprezentację filmu, o którym za chwilę porozmawiamy. Tytuł? Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. No to zacznę od autorki filmu, Agnieszka Albanowska. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cześć. Obok niej odtwórczyni jednej z głównych ról, Kinga Jasik. Witamy. Dzień dobry. I jest też z nami kompozytor muzyki do filmu, Dominik Strycharski. Dzień dobry. No i tak się składa, że w tym roku właśnie wasz film znalazł się w tej dziesiątce konkursowej pełnych metraży Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi Film. No to chyba, Agnieszko, od ciebie muszę zacząć, bo rzeczywiście mieliśmy się okazję w przeszłości spotykać, ale to w związku z twoimi filmami dokumentalnymi. No i tutaj jest jakaś zmiana. Duża chyba. Tak, no był jeszcze krótki metraż, o którym zdaje się też rozmawialiśmy na warszawskim festiwalu. Fabularny. Tak, i tak już widzę, że te możliwości powrotu do Koszalina z debiutu tutami się powoli wyczerpują. Jest jeszcze szansa, że zrobię animację albo długometrażowy dokument, to jeszcze będę mogła wrócić. W jakiejś innej kategorii, tak? Tak. A nie, jeszcze teatr telewizji się pojawił, teatroteki. No to widzisz, ciągle masz dużo możliwości. To jest myśl. Ale w tym roku w Koszalinie debiutujesz właśnie jako autorka pełnometrażową fabułą. No i powiedziałbym, że już sam tytuł brzmi dosyć intrygująco, by nie powiedzieć prowokacyjnie. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Oczywiście ten tytuł, jak się domyślam, został wybrany dla filmu już czas jakiś temu, ale no niestety ten współczesny kontekst troszkę właśnie też zmienia pewnie nasze rozumienie tego tytułu, postrzeganie go. Tak, tak. Film w ogóle został wymyślony ja na początku chciałam zrobić film dokumentalny o organizacjach paramilitarnych i ta idea gdzieś narodziła w okresie, w którym panował jeszcze PiS i Macierewicz objął stery w Ministerstwie Obrony i jak taki flagowy program sobie ogłosił to, że on te organizacje paramilitarne włączy do ministerstwa i sprofesjonalizuje obronę terytorialną. Sporo ich wtedy powstawało, tak? Tak, tak. Ja w tym okresie dokumentowałam te środowiska jeszcze, które funkcjonowały w takiej formie bardziej amatorskiej, nie zinstytucjonalizowanej, nie zrzeszonej, jakby nie wessanej przez Ministerstwo Obrony i chciałam zrobić film dokumentalny. No ale w pewnym momencie doszłam do wniosku, że tak jak ja bym chciała opowiedzieć o tym środowisku i to co tam wyłapuję z tego i co uważam za ważne, no nie mogłabym o tym opowiedzieć w formie dokumentalnej. I tak muszę całkiem się gdzieś tam... seria też pewnie. Tak. I gdzieś muszę się uciec do tych środków fabularnych, do fikcji, żeby działać na bardziej takim bezpiecznym, powiedziałbym, terenie. Powiedzcie, Dominik Kinga, jak wy odbieracie gotowy już film, to od tej strony może zacznę. Bo to oczywiście dla wielu widzów ciągle premiera. Ciężko jest mi ocenić obiektywnie ten film, ponieważ... Na razie abstrahując od twojej roli. Po prostu jako widz ocenić. Tak. O, to jest bardzo trudne, ale mnie się on podobał. Ja bardzo lubię filmy, które mówią jakąś prawdę między oczy, ale są podawane w taki lekki sposób, żeby widz sobie sam zdecydował, jak on to ocenia. Lubię w ogóle żart Agnieszki. Bardzo mnie on śmieszy. No i tyle chyba mogę powiedzieć. Ja jestem ogólnie bardzo związana z tym filmem, więc... To zaraz też o tym porozmawiamy. Dominik, jak ty zareagowałeś na tę propozycję? Wiesz co, no uczciwie też nawet bardziej niż Kinga mogę powiedzieć tak, że wiesz, ja robiłem muzykę do tego filmu, więc go obejrzałem zanim była premiera 1500 razy. Potem obejrzałem... Festiwalowa ciągle. Tak, ale wiesz, no robiąc muzykę musiałem go oglądać jeszcze przed zmontowaniem ostatecznym, więc miałem za duży kontakt z tym filmem, żeby go tak jednoznacznie ocenić, móc go na chłodno ocenić w kinie, ale bardzo mi się dobrze ogląda, no wiesz, mnie się podobają te wszystkie mikrożarty, różne cytaty, które nie wszyscy wychwytują, które Agnieszka w tym filmie umieściła z innych filmów i cytaty z kina światowego i różnego rodzaju podteksty, więc bardzo miło. I wiesz, i las, i przyznam się szczerze, no też miałem dużą zabawę robienia muzyki w tym filmie, więc bardzo dobrze. No i właśnie do tego zmierzałem, bo w gruncie rzeczy nie dostaliśmy poważnej tutaj historii o takich grupach paramilitarnych, tylko dostaliśmy właściwie groteskę. Do takiego w końcu pomysłu doszłaś, tak? Agnieszka Elbanowska, wracamy do autorki. Tak, no to jest też taki mój rodzaj patrzenia na rzeczywistość i przetwarzania tych różnych rzeczy, które nie zawsze są przyjemne i gdzieś tam wyciągania absurdów z tej rzeczywistości, żeby ją oswoić przez żart również. Ale trzeba też powiedzieć, że wnosisz do tej historii dosyć nawet zaskakujące pomysły. Mam tutaj na myśli choćby takie leśne zderzenie zupełnie różnych postaci. Tak, no tutaj właśnie chodzi o takie kasz, takie zderzenie zupełnie przeciwstawnych światów, które wzajemnie sobie coś dają. Taki dosyć karkołapny bym powiedział pomysł, a jednak go przeprowadziłaś. Tak, tak, właśnie jestem bardzo dumna z tego, że zderzając się z różnymi opiniami, to jest naturalne, jak się realizuje film, że jakoś przy tym pomyśle, którego się odnosi, no, że nie chcemy spoilerować, tak? Bo nie chcemy zdradzać. Że jakoś posłuchałam swojej intuicji i nie zrezygnowałam z tego, a było to faktycznie ryzykowne i śmiałe. Główną rolę męską w tym filmie zagrał Michał Sikorski, który wprawdzie debiutował w bardzo poważnej roli w filmie Sonata, ale ostatnio go jednak znamy z takich wystąpień komediowych przede wszystkim, no i tutaj też ma pole do popisu. To właśnie twój, Kinga, partner filmowy. Jak wam się razem pracowało? No i co właściwie w tej opowieści o grupach paramilitarnych robi dziewczyna? To zacznę od tego, jak mi się pracowało z Michałem, a pracowało mi się świetnie. On jest fenomenalnym partnerem i myślę, że ten tandem, który mieliśmy stworzyć, wyszedł dlatego, że właśnie byliśmy przeciwstawnymi charakterami. On nas przede wszystkim rozśmiesza. Oczywiście bohater robi to mimowolnie. Ty jesteś poważną osobą. Tak, no Natalia nie ma poczucia humoru za bardzo. Ona jest bardziej zadaniowa. Tak ją rozpatruję. Trochę w tym duecie też zacierają się te znaczenia, co jest męskie, a co jest damskie. Aczkolwiek to jest relacja, później się okazuje romantyczna, ale nie w takim najprostszym tego słowa znaczeniu. Ten wasz ekranowy duet, ta praca na planie, to też tak się zastanawiałem, oglądając film, miałem chwilami wrażenie, że Michał Sikorski właśnie w różnych sytuacjach mógł ciebie jako aktorkę rozśmieszać, a ty musiałaś zachować powagę. Były takie sytuacje, że trzeba było trzymać się na wodzy. Oczywiście, to się nazywa gotowanie. No właśnie. Tak, to były takie momenty. Ale jak już była akcja i była robota do zrobienia, to wcale tak śmiesznie nam nie było, ponieważ jesteśmy oboje profesjonalistami. Ja to chodzi. No, założenie też, z którego ja wychodziłam, to, że nie mogę być tak fajna i tak śmieszna jak Michał. Muszę grać innymi środkami, mniejszymi, to nie znaczy, że to będzie gorsze, bo to jednak aktora trochę kusi, żeby trochę sobie bardziej pozwolić, a tutaj jednak trzeba było bardzo być wyważonym w tych środkach, żeby właśnie powstał taki ten przepływ energii i ta gra do jednej bramki. Mhm. No to wracamy też do kompozytora. Dominik Pawiec, na którym właśnie etapie, już troszeczkę o tym wspomniałeś, ale kompozytorzy różnie podchodzą do filmu. Jedni już mają pewne pomysły w trakcie realizacji, inni komponują utwory już do gotowego obrazu. Tu było troszeczkę po środku chyba, tak? Po środku było, ja nie lubię wchodzić za późno, bo dlatego, że potem pewne decyzje są nieodwracalne, a pewne szanse dla muzyki się pojawiają w filmie wcześniej. I myśmy z Agnieszką chyba pewne rzeczy sobie przegadywali wcześniej, już zanim skończyliśmy obraz. Ja w ogóle byłem na planie filmowym obecny, dlatego, że po pierwsze pieśń wojskowa, a po drugie udział orkiestry, nie chcę więcej mówić, żeby nie spoilować tym, którzy nie widzieli, ale udział orkiestry dość poważny w tym przedsięwzięciu, zarówno muzycznie, jak i wizualnie, wymagał mojej obecności. To już mówisz o tej sekwencji, powiedzmy, finalnej. Finałowej. Więc tak. Jakby tutaj, tu już padały pomysły, decyzje, więc jakby byłem prawie, że obecny trochę kompozytorsko podczas kręcenia filmu. No a potem byliśmy z Agnieszką w kontakcie cały czas podczas montażu. Ja wklejałem swoje pomysły i przegadywaliśmy rzeczy właśnie jeszcze zanim mieliśmy tak naprawdę zmontowany film. Byłem na wszystkich kolaudacjach głównych w studiu Munka. Więc akurat tak się złożyło. No taką mieliśmy szansę na pracy i uważam, że to było dobre. Chociaż też czasami ciężkie i męczące, bo im więcej się siedzi nad filmem, im więcej jest zmian montażowych dla kompozytora, tym gorzej. Bo niektóre zmiany są tak radykalne, że właściwie trzeba się potem zbierać tygodniami potem. I tak było zresztą w tym filmie. Był taki moment ciekawy, w którym film został trochę poszatkowany. Tak? Zbierałeś się tygodniami? Proszę? No, były takie momenty. No, bardzo długo wracałem, no, jakby nie wchodzę w szczegóły, ale rzeczywiście to jest, wtedy jest to bardzo korzystne, a zarazem bardzo trudne. I tak, i zresztą mieliśmy kilka wersji muzyki. Pierwszy pomysł na muzykę odpadł całkowicie. W ogóle szukaliśmy instrumentarium, prawda? Tak, no oczywiście, wyszukiwanie instrumentarium jest kluczowe, a ten obraz jest bardzo, już teraz wyprzedzam chyba jakieś twoje pytania, ale ten obraz jest dość specyficzny, jeśli chodzi o właśnie nastrój tego filmu, jakby pewnego rodzaju niejednoznaczność, powiedziałbym. Poza tym on ma też takie swoje fazy, bo to się zmienia. Nie ma takiej twardej konwencji, co na przykład bardzo lubię w kinie, że to nie jest powiedziane, że to jest jakaś tam konkretna konwencja, więc dla kompozytora to jest dość grube poszukiwanie. A ty lubisz takie wyzwania? Ja lubię głównie wyzwania, jak najbardziej. Ja dlatego chciałam z Dominikiem pracować, bo obejrzałam film Jaśminy Wójcik, Symfonia Fabryki Ursus i byłam pod ogromnym wrażeniem. Aha, tego, no jak tak. Oni, zresztą rozmawiałam z Jaśminą, też pisałam trochę o tym filmie w swoim doktoracie, o dokumencie kreacyjnym i wiedziałam, jak ta współpraca wyglądała i dlatego chciałam z Dominikiem pracować. Kompozytorem bardzo zaangażowanym i ogromnie tak, kreatywnym. Szukającym, też lubię szukać pomysłów niebanalnych, nawet czasami muszę się z kimś poboksować troszeczkę w produkcjach, żeby te swoje pomysły, nazwijmy to nietypowe, wprowadzić i przekonać do nich, bo to nie zawsze jest oczywiste dla wszystkich osób wokół, że to, co proponuję, jest, że może działać. Dla niektórych to może nie działać. W Trójkoła Filmowa dziś Dominik Strycharski, ale również Kinga Jasik i Agnieszka Albanowska. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. We're looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend. girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just a minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. To the man, more concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they defend, popping yang. Like you got yang. Let's not pretend. The one to pack pissed out by the waistman, crissed out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. The sleepy silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Come again. Agnieszka, powiedz, na jakim efekcie ci przede wszystkim zależało w związku z tym filmem i czy ten efekt udało się ostatecznie osiągnąć? Czyli innymi słowy, czy jesteś zadowolona z tego, że jednak zrobiłaś fabułę, a nie dokument i wygląda ona tak, a nie inaczej? Myślę, że efekt się definiuje za każdym razem, jak film się zderzy z publicznością. Tak, i on jest w przypadku każdego widza inny, więc... Nie mogę powiedzieć, że to jest jakieś dzieło, wiesz, zamknięte, że dzieło jest otwarte cały czas, kiedy pracuje, kiedy jest odczytywane, więc czy jestem... No ja zawsze jestem krytyczna wobec siebie. No to ale... generalnie dobrze. Tak. No tak, tak, tak. Nie popadam w jakiś samozachwyt i się uczę. Też film wychodzi zawsze w momencie, w którym już się jest w innym miejscu. Bardzo dużo się wydarzyło w międzyczasie i też musiałam sobie gdzieś przedefiniować te takie myśli wyjściowe, które mnie w ogóle skierowały w stronę tego tematu. Ale nie, no strasznie się cieszę, że mogłam zrobić ten film dzięki studiu Munka i tak już opłakuję tę współpracę, w sensie, że już nie będę mogła zrobić debiutu w tym miejscu, takim no, bardzo przyjaznym. Już jest. Tak, gotowy. No tak, w tym studiu bardzo przyjaznym, ale jednak studiu, które realizuje debiuty. Więc. A no właśnie, co byście powiedzieli o dotychczasowej percepcji filmu, bo teraz właśnie jest on w konkursie Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi Film w Koszalinie, ale właściwie chyba swoją światową premierę miał na Warszawskim Festiwalu Filmowym jeszcze w zeszłym roku. Pojawił się na festiwalu Off Camera niedawno, także to jest jego kolejny festiwal, kolejny konkurs. Jak do tej pory był film przyjmowany? Ja się spotkałam z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieliśmy pełne sale i w Krakowie, i we Wrześni. A jeszcze we Wrześni i tak, no. I w Warszawie. Jeszcze w Lublinie. I w Nysie. O, czyli sporo było tych festiwali. sporo. Ja tam już trochę pojeździłem. Agnieszka też, Kinga też. Tak, dla mnie to jest w ogóle pierwsza produkcja i chyba debiut filmowy tak naprawdę, pomijając takie mniejsze role, ale... Znaczy to... twój debiut aktorski. Mój debiut aktorski w roli głównej. W takiej dużej roli. Tak, tak. Gdzie mogłam przygotować rolę, cały jej przebieg, gdzie mogliśmy tak pracować przed filmem, nad filmem. Także dla mnie to jest niesamowita przygoda i to, jak teraz ten film, jaką ile możliwości mi daje właśnie, żeby spotkać się z widzami, żeby... No bo to jest ta wartość, usłyszeć od widza, co on o tym myśli, a co tak, a co nie. No, ale spotykam się z raczej pozytywnymi komentarzami. Tak, ja też myślałam, że jakby w zaistniałej sytuacji wojennej jednak tego zagrożenia ze wschodniej granicy i nie tylko, że właśnie spotkam się z jakąś krytyką, atakiem ze strony widzów, tych widzów festiwalowych, no bo z tymi mam styczność. No właśnie, trudno robić komedię o poważnych sprawach, chociaż twój film oczywiście poza tytułem wojny wprost nie dotyczy. Tak, tak, no dotyczy wyimaginowanej wojny właśnie, jakby tę koncepcję staram się obśmiać, ale no z niczym takim się nie spotkałam na razie. Chociaż czekałam na jakiś atak, ale nie, no naprawdę, no na razie odbiór był bardzo pozytywny. No i zobaczymy, jakie rozstrzygnięcia zapadną w Koszalinie, bo laureatów Festiwalu Młodzi Film poznamy dopiero w sobotę wieczorem. A korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem, to powiedzcie mi jeszcze, co przed wami, co teraz, co za chwilę, jakie artystyczne plany, przedsięwzięcia, pomysły, role, kompozycje i filmy. Ja mam dużo tematów, które gdzieś równolegle się rozwijają, scenariuszowych i filmowych, i serialowych, i no, w fazie pisania na razie. No ale jestem ciekaw, czy będziesz wracała do filmów dokumentalnych, czy teraz już cię absolutnie pociąga fabuła, właśnie filmy fabularne? Nie wykluczam tego, że wrócę. Tęsknię za tym, szczerze mówiąc. Za dokumentem. Za dokumentem, tak, chociaż życie mnie strasznie teraz pochłonęło. Mam dwie córki małe i to tak zasysa strasznie. No i ten wspomniany doktorat chyba też obowiązki jakieś narzuca dodatkowo, nie? Nie, jakoś nie kontynuuję pracy naukowej. Nie? Napisałam książkę dla dzieci, kolejną wyjdzie w przyszłym roku, więc na kilku frontach działam. Mhm. Na tych filmowych co można zdradzić? Ojej. Jeszcze nic? Nie, no jeszcze nic, za wcześnie. Kinga. Ja mam teraz projekt, który kończę, serial dla Canal Plusa, z którego jestem bardzo dumna. To będzie świetna rzecz, ale więcej nie zdradzę. Nic nawet tytułu. Nie, nie wolno mi, bo boję się konsekwencji, ale na pewno jak wyjdzie, to... A kiedy ma szansę wyjść? Pewnie za rok, bo kończymy w czerwcu. I zaczynam wakacje. Wakacje pełne festiwali i plażowania i odpoczynku i czekania na kolejny projekt, ale jestem już w takim momencie i tak bardzo już wiem, że frustrowanie się brakiem pracy do niczego nie prowadzi i niczego w niczym nie pomaga, że postanawiam cieszyć się wolnym czasem, a kiedy przyjdzie praca, to cieszyć się mnóstwem pracy. No właśnie, a jeśli chodzi o te wspomniane wakacyjne festiwale filmowe, to już możesz konkretnie powiedzieć, gdzie na przykład będzie można cię spotkać, to już wiadomo? Poza Koszalinem. Tak. Myślę, że w Gdyni. A poza tym festiwale muzyczne są na mojej liście. Aha, to już rozumiem ze względu na prywatne zainteresowanie. O, zdecydowanie. Dobrze, na rozumiem. Będziesz w Zwierzyńcu. A, to nie jest. A, czyli jeszcze Letnia Akademia Filmowa w sierpniu, tak? Tak, ale to jeszcze może chętnie. Bomba. Pojawię, czy nie? No, a jeśli o muzyce wspomnieliśmy, no to jeszcze oddajmy głos. Ja tutaj mogę powiedzieć, że w tym roku będzie prawdopodobnie premiera kolejnego filmu z Jaśminą Wójcik, który już muzycznie, z tego co wydaje mi się, raczej skończyłem po wielu latach pracy. Czyli wracasz do współpracy właśnie z Jaśminą Wójcik. Tak jest, jak najbardziej. Po drugie, akurat filmowo będę teraz specjalnym gościem Grand Prix Komeda, ponieważ gramy w grand finale tego festiwalu. 15 czerwca gram koncert z muzyką Andrzeja Korzyńskiego. To jest taki mój projekt, który od zeszłego roku prowadzę, Korzyński Ultimate. Gramy tylko muzykę Andrzeja Korzyńskiego z jego filmów. Czyli nie będziesz na zakończeniu festiwalu Młodzi i Film. Niestety nie będę, bo będę grał na innym festiwalu koncert. No a poza tym jestem od stycznia tego roku członkiem, że tak powiem, w agencji Now, Michała Turnała, zajmując się kompozytorami filmowymi, więc myślę, że z tego wszystkiego wyniknie też dużo ciekawych historii. A poza tym też się zakłada tak, że okazjonalnie nagrywam flety do filmów. Moje flety w zeszłym roku były nagrywane do Wesela. Bardzo drobny fragmencik, ale jednak Mikołaj Trzaska użył kawałeczka fletów moich do Wesela, z tego co wiem. Tego drugiego Wesela, oczywiście, tego oczywiście drugiego. Flety były w zeszłym roku nagrywane w jednym fragmenciku serialu 1670. Zagrałem na flecie Final Countdown, bo to już wyszło, to mogę powiedzieć, bo to już ten sezon przyszedł. A teraz nagrywałem jeszcze kolejne flety do filmu, którego sam jeszcze nie widziałem. Nie wiem, jak ten film się nawet nazywa. Więc tu się dzieje cały czas coś. No to życzę wam w takim razie udanego festiwalu w Koszalinie. Młodzi i film, a później wakacji, no i realizacji oczywiście tych zamierzonych planów. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. W Trójkoła Filmowa byli z nami autorka filmu Chcesz pokoju, szykuj się do wojny, Agnieszka Albanowska. Dziękuję. Dziękuję. Otwórczyni jednej z głównych ról, Kinga Jasik, oraz kompozytor muzyki filmowej Dominik Strycharski. Dziękuję. Dziękujemy. Beautiful. No i też ostatni moi goście dzisiaj w Trójkowo Filmowo, a jutro ostatni dzień 43. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Nobody wanted, but everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown-up, shaking hands and important words. Make me a leader and they a solid figure. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Look how I build my truth while my empire falls. It was meant to be no use. What's now? Just look how I build my truth while my empire falls. I promise you all, I want it only good. But you fears and pain. What's even funnier, you gave me my profession. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, the clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look how I've been. Autopromocja Polskiego Radia. Jeśli chcesz pobawić się z robotycznym psem, wejść do labiryntu nietoperza, zobaczyć wybuchowe bakterie i spotkać robota z Gwiezdnych Wojen. Weź udział w największym wydarzeniu ze świata nauki. 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Niedowiary. Już w sobotę, 15 czerwca od 11 do 20 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i stronie www.polskieradio.pl. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, podanie, dośrodkowanie, gol! Proszę Państwa, tak grają zwycięzcy! Tak grają tylko w MediaMarkt! Tysiące nagród do wygrania! Włącz się do gry! Przyjdź do naszych sklepów, rozegraj zwycięski mecz w e-piłkarzyki i weź udział w loterii. Co tydzień do wygrania 65-calowy telewizor Mini LED Hisense i inne atrakcyjne sprzęty RTV. Zaś w konkursie codziennie szansa na kupony rabatowe My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminach organizatora. MediaMarkt. W dniach 22-24 czerwca w Sopocie odbędzie się 23. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. W programie prezentacje konkursowe słuchowisk i spektakli, koncerty, przedstawienia oraz warsztaty. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i Miasto Sopot. Zapraszamy. Dyrektorzy artystyczni dwóch teatrów. Michał Kotański. Adam Wojtyszko. Aha, i wstęp na wszystkie prezentacje wolne. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Damian Sikorski Projekt Wiosna. Spektakularny debiut fonograficzny kompozytora i multiinstrumentalisty Damiana Sikorskiego. 10 altpopowych perełek pełnych szlachetnej prostoty kompozycji i emocji zawartych w słowach. Serdecznie Państwa zapraszam do posłuchania moich piosenek zaśpiewanych przez znakomitych artystów. Penelof, Michała Kowalonka, Martę Zalewską, Barda Kowalskiego, Michała Gęsikowskiego, Niesłuchowskiego i Kolina Bas. Dobrego odbioru. Damian Sikorski. Album dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Jak okazje? To w euro! Za chwilę koniec akcji! Tylko do środy! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD na tysiące produktów! Lodówka Bosch No Frost 2 metry! Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3099. Teraz za 2799 zł! I pierwsza rata gratis na cały asortyment! Z wyłączeniem produktów Apple 20 rat 0%! RRSO 0%! Takie okazje tylko do środy! Regulamin w sklepach i na euro.com.